بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا کتاب د هغه الله د طرف نه نازلېږي چې زبردست غالب دی او دا حکمتونو خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أي نبي صلى الله عليه وسلم دا كتاب منتاتا دا حق سر نازل کرده ده نتو خاص دا الله بندگی کوا پداس حال کې چې دین دي خاص دا غو دا پارا خالص کرده بي. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا ساتا چه خالص دين دا الله حق ده پاتشو هغا خلق چه هغوی دا الله نه بغیر نور سر پر آسان جوړ کړی دی او د خپل دې کار دپاره دا دلیل پیش کوي چې مونږ خو دا غوی عبادت صرف د دې غرض دپاره کوو چې هغوی الله ته زمونږ رسائی وکړي. الله با یقینا د دوی په منځ کې د هغه ټولو خبرو فیصله وکړي چې په کومو کې دوی اختلاف کوي. الله داسې سړي ته هدایت نه کوي چې هغه دروغجن وي او د حق نه منکر وي. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. کچری الله د چانه زوی جوړول غوښتلې نو په خپل مخلوق کې چې څوک خوخو هغه به غوره کولې. پاک دی هغه د دینه چې څوک دی دغه زوی شي. هغه الله یو دی او په ټولو باندې غالب دی. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هغو اسمانونا او زمكا پهاكا پیدا کړی دي. هغا پا ورز باندی شپا او پا شپی باندی ورز ران غاڑی. هغو نور او سپنگمائی پداسی طریقه تابع کړی دي چې هر یو د مقرر وخت پوری روان دی چلیږي. خبردار شه هغه غالب دی او معاف کوونکی دی. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هغه تاسو د یو بدن نه پیدا کړی بیا هم هغه د دغه بدن نه دغه جوړه جوړه کړه او هغه ستاسو د پاره اڅ نرخزي ساروی را پیدا کړل. هغه ستاسو د میندو په خېټو کې په دریو تیارو پردو کې دنن تاسو لا د یو شکل نه رستو بل شکل درکوي. خاص دا الله چې دای کارونه دي ستاسو رب دی بادشاهي هم داغه ده داغن بغیر بل معبود نشتا نو بیا تاسو کم خوا روان کلی شوی ای ان تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور كتاسو كفر وكلي نو الله ستاسو پروا نه لري لیکن هغه د خپل بندگانو د پاره کفر نه خوخوي او کچری تاسو شکر وکړی نو دا هغه ستاسو د پاره خوخوي یو بوج چتون کې با د بلچا بوج نو چتوي اخر به تاسو ټول خپل رب ته واپس ځئ نو بیا هغه به تاسو ته هغه څه وښیي کوم چې تاسو کول بې شکه هغه خو د زړونو په حال هم پوهه دی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ پا کافر انسان چی کلس و مصیبت راشی نو هغا خپل رب تا رجوع کری او هغو تا آوازو نکوی بیا چی کلا ورلا خپل رب نعمت ورکری نو هغا مصیبت تری هیر شی دکم دا پارا چی آوازو نکول او بل سوک اللہ لرا برابر جوڑوی دا پارا دا دے چی داغو دا لارینا خلق بیلاری کری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغو تا اوایا چی لگی ورزی دا خپل کفر نمز واخلا یقیناً في دوزخ تا تلون كيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آیا دا سڑے چی سکار کوی دا بہتر دے او کو هاغا سڑے چی حکم منون کے دے چی دش پی پا وقتونو کی ودریگی او سجدے کوی چی دا آخرت نیریگی او دا خپل رب دا رحمت امید لری دا دوی نتا پو سکڑا چی پوها او ناپوها خلق دوانا برابر کی دیشی بے شکا نصیحت ہو عقل مند خلق قبلوی قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوایا چې اے زما هغه بندگانو چې ایمان مراوړې دے د خپل رب نه اویرې گئے کم خلکو چې په دې دنیا کې نیک عمل اختیار کړي دے داغه د پاره نیکی دا او د الله زمکه فراخ ده بشکا صبر کوونکو لخبا خپل اجر به حساب ورکی دی شي قل انی أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا ما تا حکم راکلے شوے دے چیزو خاص دا اللہ بندگی اکرم و دا حال کے چی دین میں خاص دا اللہ دا پارا خالص کرے گی او ما ته حکم را کړی شوی دی چې د ټولو نه اول زه مسلمان جوړ شم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ورته وایا کچر زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لویې ورځې د عذاب یره ده. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. وایا چې ما خپل دین د الله د پاره خالص کړو او خاص داغ بندگی بکوم تاسو چې داغونه سیوا د بل چا بندگی کول غواړی هغه کوی. وایا بشکا اصل تاوانیان خو هغه خلک دی چې هغوی د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپل اهل او عیال په تاوان کې واچول. خو اورای هم دا ښکارا سراسری تاوان دی. لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فهوی با دور چتره د پاس نهم خوریوی او دلان دی نهم دا هاغ انجام ده چه اللہ تری خپل بندگان جروی. نو اے زما بندگانو زما د غضب نه ځان اوساتای. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. د دې په خلاف چې چا د تاغوت د بندګۍ نه ځان وساتو او الله ته رجوع کړه داغوی د پاره زیرې دی. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر ورکڑا زما حاغ بندگانو تا چی خبر پا غور سره اوری او داغی دا خرق پیروی کبی دا حاغ خلق دی چی اللہ ورطا ہدایت کرے دے او هم دا اقل مند دی. افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ من فی النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اي نبي صلى الله عليه وسلم هغه سړی څوک بچ کولی شي چې داغه په حق کې د عذاب فیصله شوی وي؟ آیا ته هغه څوک بچ کولی شي چې هغه په ور کې ورغورځېدلی وي؟ البته چې کم خلک د خپل رب نه ویرېدل نو داغوی دپاره چت په چت جوړې شوي دنګې ماڼۍ دي چې لاندې بطري نهرونه بهیږي. دا د الله وعده ده. الله هیڅکله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا تو ګورې نه چې الله د اسمان نه اوبه راورولې بیا یې هغه د نهرونو او د چینو او د دریابونو په شکل کې په ځمکه کې اوبیولې بیا هغه د دې اوبو په ذریعہ رنگ رنگ فصلونه پیدا کوي چې قسمونه مختلف دي بیا هغه فصلونه پاخشي او چی بیا تاسو وینئ چې هغه زیر شو بیا آخر دا چې الله دا غینا بوس جوړوي په حقیقت کې پدې کې د عقلمند خلکو دپاره یو سبق دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آیا اس هغه سړی چې سینه یې الله تعالی د اسلام د پاره پرانستله او هغه د خپل رب د طرف نه په یو رڼا باندې روان دی د هغه سړی پشان کې دی شي چې هغه د دې خبرونه څه سبق وانه غستو تباهی د هغه خلکو د پاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره نور هم زیات سخت شو هغوی په ښکاره گمراهۍ کې پراته دي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله بهترین کلام نازل کړی دی یو داسی کتاب چې ټولی حصے یو شان دی او مضمونونه پکې بار بار ذکر کړی شوی دی د دې په اورېدو سره د هغو خلکو غونی زګیږي څوک چې د خپل رب نه یریږي او بیا د هغوی بدنونه او د هغوی زړونه نرم شي او د الله ذکر ته مایل شي دا د الله هدایت دی په دې سره هغه څوک نیغې لارې ته راولي چې څوک هغه غواړي او چاته چې الله هدایت نکړي داغه د پاره بیا هیڅوک لار خو دین کې نشتا افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون اوس ته د هغه سړي د بدحالۍ څه اندازه لګولی شي چې هغه به د قیامت په ورځ د سخت عذاب شرق ته خپل مخ وړاندې کوي داسې ظالمانو ته خو به ویلې کیږي چې اوس د هغه عمل مزه وسکئ کم چې به تاسو کولو کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون د دوینه مخکی هم ډیرو خلکو خپل پیغمبران دروغ ګڼل دي اخیر دا چې پاغوی باندې عذاب د داسې اړخ نه راغې چې هغه داغوی په خیال کې هم نه وو بیا الله تعالی هغوی ته د دنیا په ژوند کې د شرمندګۍ مزه ور وسکوله او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات سخت دی کاش دوی پوهېدلې ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون مونږ په دې قرآن کې خلکو ته قسمه قسم مثالونه بیان کړی دي د پاره د دې چې عقل کار وکړي داسې قرآن چې په عربی ژبه کې دی چې هیڅ کووالی پکې نشتا د پاره د دې چې دوی د خراب انجام نه بچي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله یو مثال بیانوي یو سړی خو هغه دی چې هغه د ډیرو بدخویو مالکانو په شریک دی او هر یوی خپل خپل ځان ته راکاږي او بل سړی سالم د یو مالک غلام دی. آیا د دې دوانو حال یو شان کیدی شي؟ الحمدللہ، لیکن اکثر خلق پنا پوہے کی پراتے دی. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. بے شکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بهمری او دا خلق بهمری، بیا به تاسو ټول د قیامت په ورځ خپل رب ته خپل خپله مقدمه پیش کړئ. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. نو ده هغه سړی نه با بل غټ ظالم څوک وي چې هغه په الله پوری دروغ اتړل او کله چې ورته صداقت مخیله راغې نو هغه دروغ وګڼو. آیا د داسې کافرانو دپاره په دوزخ کې د اوسېدو سزا نشته؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. او چا چې صداقت راوړو او کم خلکو چې هغه رښتینی اومنو، هم هغوی د عذاب نه بچ کیدونکي دي. لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هغوی چی سغواړي هغه ټول به هغوی ته د خپل رب د طرف نه میلاویږي. دا د نیکانو خلکو جزا دپاره د دې چې کوم بدترین عملونه هغوی کړي وو هغه الله د هغوی د حساب نه لرې کړي، او چې کوم بهترین عملونه هغوی کول د هغې په لحاظ سره هغوی له اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولی اللہ د خپل بنده د پاره کافی نه دی؟ دا خلق تا د الله نه سیوا د نور نه یربی، حال دا چې الله سوک په گمراهی کې واچوي نو هغه ته لار خودونکو هیڅوک نشتا، او الله چې چاته هدایت وکړي نو دا وو بیلاری کوونکو هم هیڅوک نشتا. آیا الله زبردست او بدلا غستونکو نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. د دې خلقنا کته تپوسو کړي چې زمکا او اسمانونا چا پیدا کړی دي؟ نو دوی با پخپل وای چې الله. دوی ته وایا هر کله چې حقیقت دا دے نو ستاسو څه خیال دے چې کچری الله ماتا سو نقصان را رسول اغواړي نو آیا ستاسو دا دیو گنی چې تاسو الله پرې خو دے او دوی را بلای؟ دوی به ما داغه د نقصان نه بچ کړي؟ یا الله پما باندې مهرباني کول اوغاړي نو آیا دوی به داغو رحمت زمانه منکړي شي بس دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بروسه کوونکی هم پاغو بروسه کوي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تصفا آیا چې اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم ډېر زر به تاسو ته پته ولګي چې په چا باندې رسوا کوونکې عذاب راځي او چا ته هغه سزا میلاویږي چې هیڅکله به نه ختمیږي انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا دا طولو انسانانو دا پارا دا کتاب پتا باندی پا حق نازل کرے دے اس چی سوک پنے غلار زی نو دا زان دا فائدے دا پارا بزی او سوک چی بیلاری زی نو داغی و بال با هم پا آغوی وی تو داغوی زی موار نئے اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هغا هم الله دے چی دا مرگ پا وقت کی روحون قبض کوي او چې څوک لا ندی مړو داغوی روحونه په خوب کې قبض کوي بیا چې هغه په چا باندې د مرګ فیصله کوي نو هغه منه کوي او د نورو روحونه د یو مقرر وخت لپاره واپس را لیږي په دې کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو لپاره چې څوک غور او فکر کوونکي دي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آیا دے خلکو دغا اللہ پر خود دے او نور سو کی سفارشیان جوڑ کری دی دوی تا او آیا آیا هاگوی با شفاعت کوی اگر کو داگوی پا اختیار کے حس نوی او هاگوی پا حس نپوہی گی قل للہ الشفاعت جمیعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون او آیا شفاعت طول دا اللہ پا اختیار کی دے دا اسمانونو او دزمکی دا بادشاہ مالک هم حاغ دے بیا خاص هم دا غط رفت تاسو واپس قیدون کیے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هر کله چې یوازې د الله ذکر کیږي نو کم خلق چې په آخرت ایمان نه لري دا غوي زړونه دننه دننه سوځي او هر کله چې داغونه سیوا د نور ذکر کیږي نو یو دم د خوشالۍ نه تازه شي قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وایا اے خدایا اے د اسمانونو او د ځمکې پیدا کون کیا پپټ او پخکارا پوهیدون کیا هم تب د خپل بندگانو په منځ کې د هغه سیس فیصله کوي په کم سیس کې چې هغه اختلاف کوي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون کده دې ظالمانو سره د ځمکې ټول دولت هم وي او داغه همرا ور سره نور هم وي نو دوی به د قیامت په ورځ د سخت عذاب نه د بچکی دو د پاره ټول هر څه په فدیه کې ورکول ته تیار شي هلته به د الله د طرف نه هغه څه د هغوی مخې ته راشي چې د هغې اندازه هغوی هډو کړي نه ده وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هلته به ورته د خپل بد عمل ټول بد انجامونه ښکاره شي او هغه سیز به پرې مسلط شي چې په کم پوری به هغوی ټوکی کولې فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون هم دے انسان تا چی کلس مصیبت ور ارسی نو مونگتا آوازو نکوی او کل چی مونگا هغا دخپل طرفنا پا نعمت مول کرو نو وائی چی دا خو ما تا دا علم پا وجہ را کری شوی دے نا بلکہ دا از میخ دے لیکن اکثر خلق پوہی گینا قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هم دا خبرې د دینه مخکې تیر شو خلکو کړې دي لیکن هغوی چې څه کول هغه دا هغوی په هیڅ کار رانغلل فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ بیا د خپل عمل بد انجامونه هغوی ته ورسېدل او په دې خلکو کې چې څوک ظالمان دي دوی ته به هم ډېر زر د خپل بد انجامونه ورسي دوی مونږه عاجزه کولی نشي اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون او آیا دوی ته معلومه نه ده چې الله د چا رزق فراخ کول غواړي هغه فراخ کوي او چې د چا رزق تنگول غواړي هغه تنگوي بشکا پدې کې نخې دي دا خلکو د پاره چې هغوی ایمان راوړي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې اے زما هغه بندگانو چې په خپل ځانونو مو زیاتې کړې دي د الله د رحمت نه نا امید کېږئ ما یقینا الله ټول گناهونه معاف کوي بشکا هغه بخون کې مهربان دی و انيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واپس را شیخ پر ربطا او داو حکمنا اومنائے مخکې د دینه چې پتا سو باندې عذاب راشي او بیا د هیڅ زین تاسو ته مدد نه ملاويږي. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او پیروی وکړئ د خپل رب د رالیږل شوي کتاب د بهترینو اړخونو مخکې د دینا چې په تاسو ناڅاپه عذاب راشي او تاسو ترې خبر هم نشئ. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. حسنتي رستو سوف دعوائي افسوس زما پهاغ گنا چما بد الله په دربار کې کولا بلکه الٹا زخو پر ٹوکو کونکو کی شامل وم. او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین. یا داو آئی ارمان دے چما تا اللہ ہدایت کرے وے نزب ہم پا متقیانو کی وے. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فأكون من المحسنین. یا دا عذاب پلی دو سرا دا اوائی ارمان دے چما تا یو بلا موقع میلاوشی او زهم پنیک عمل خلقو کی شامل شم. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. او په هغه وخت کې ورته دا جواب میلاو شي چې ولی نه زما آیاتونه تا ته درغلی وو بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دی وکړو او تو پا کافرانو کی وے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. نن چې کوم خلکو په خدای پوری دروغ تړل دي د قیامت په ورځ به تو اووینه چې دا غوی مخونه به تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو د پاره کافی ځای موجود نه دی؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. د دې برعکس چې کوم خلکو تقوا کړی دا داغوی د کامیابی د اسبابو په وجه سره به الله هغوی له نجات ورکړي نه به هغوی ته تکلیف ورسي او نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر څه خالق دی او هم هغه په هر سیز باندې نگهبان یعنی نظر ساتون کې دی. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. دزمکی او د اسمانونو د خزانو کنجیانی دا غسر دی او کم خلق چی د الله د آیاتونو سره کفر کوي مهاغوی په نقصان کې پاتې کیدونکې دي. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے ناپوهانو جاهلانو نو آیا تاسو ما ته دا وایئ چې زه د الله نه سوا د بل چا بندګي وکړم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تالا پکار دی چی دا خبرات دوی تا صفا اکڑی زکا چی تا تا اوستانا مخکینو طولو پیغمبرانو تا دا وحی را لگل شوی دا چی کچری تا کفر اکڑو نستا طول عمل بزائی شی او تب پتاوان کی پاتی شی. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس دا اللہ بندگی کوا او د شکر استونکو بندگانو نشا. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دی خلکو د الله هغه سي قدر اونکړو لکه څنګه چې دغه د قدر کولو حق دی. دغه د قدر حال خدا دی چې د قیامت په ورځ با زمکه دغه په یو موټی کې وي او اسمانونو با دغه په خی لاس کې نغستلی شوی وي. هغه پاک او اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک یې کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أو بهاغ ورزبا سور پوک وحالی شی او سوک چی پا اسمانون کی دی اغوی با بے ہوشا مڑ را پریوزی سوا دا حاغ چانا چی اللہ جوندی ساتل غواری. بیا با یو بل سور پوک وحالی شی او یو دم با ٹول را پاسی او قتل با شروع کری. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. زمك بعد خبل رب نور روخانه شي دعملون كتابا كي خودي شي پیغمبران او طول گواهان به حاضر کړي شي. د خلکو په منځ کې به ټیک ټیک په حقا فیصله وکړي شي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي او چا چې څه عمل کړی وي داغې به ورته پوره پوره بدل ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي هغه الله ته په ښه شان سره معلوم دي. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. د دې فیصلې نه وروسته به هغه خلک چې کفر یې کړی وو هغوی به دوزخ طرف ته ډلې ډلې اوشړلی شي. خو چې کله هغوی دوزخ ته ور ورسي نو د دوزخ دروازې به ورته پرانستې شي او د دوزخ کارنګان به ورته وایي ولي تاسو ته ستاسو د خپلو خلکو نه داسې رسولان نو درغلي چې تاسو ته ستاسو د رب آیاتونه اورولي وي او تاسو یې د دې خبرې نه یېرولي وي چې یو وخت به تاسو دا ورځ هم وینئ. هغوی به جواب ورکړي او راغلی وو لیکن دا عذاب فیصلہ پا کافرانو باندی حق شوا. قیل دخلو ابواب جہنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. ورطب ویلیشی دا دوزخ پا دروازو ورننو زی دلتب اوستاسو ہمیشہ او زی دیر خراب زی دے دا تکبر کونکو دا پارا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أو كم خلق جبا د خپل رب د نافرمانۍ نه ځان ساتلو هغوی به جنت طرف ته ډلې ډلې روان کړي شي، خو چې کله هغوی جنت ته ورسي او د جنت دروازې به د مخکې نه پرانستلې شوي وي، نو د جنت انتظام کوونکي فرښتې به ورته وایي چې سلام دي وي په تاسو، ډېر ښه شوی ورننوځئ دې ته د همیشه دپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغوی بوایی دهاغ الله ډېر شکر دی چې زمون سره خپل وعده رښتیا کړه او مونږه د ځمکې وارثان جوړ کړو، اوس چې مونږه په جنت کې کم ځای غواړو هلته خپل ځای جوړولی شو، نو ډېر بهترین اجر دی د عمل کوونکو دپاره. وتر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او توبه اوویني چې فرښتو به د عرش نه ګیر چاپیرا حلقه جوړه کړې وي او د خپل رب حمد او ثنا به وایي او د خلکو په منځ کې به ټیک ټیک فیصله وکړې شي او آواز به وکړې شي چې حمد دې د الله رب العالمین دپاره.